Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Ilahu kai ne guda marar iyako uwa. Isa da girmanka Allah ba su makirkuwa, ka ƙara yarda ga mai hasken da ke ƙaruwa, mata da ‘ya’yan sahar ashabu garkuwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Maza mata ku zo bai daya, manya da yara musamman ma na Afirikiya, yau ga tashar al'umma mai fayyace gaskiya. Afirka ce Misri mai kakkaɓe damuwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na kai ta domin ta zanto garkuwar al'umma, lungu da sako a yau ta zam abin takama, ga Larabawa da Hausawa jami'an kuma, kowanne yare idan ya ji ta sai ƙaruwa. Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka ce Misri ta zo da duk taimako, don tsarkake tarbiya ta sharmu ta yi sammakon, bullo da duk shirye-shirye wanda in an sako, kowa da ya ji shi halayensa na gyaruwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka ce bi ta sharkowa mafi kwarjini, kai tanajin shirye-shirye masu kyawun gani. Tashar mu ba ma mutum ba wallahar aljani, idan yana binta ko yaushe yana shiriwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Dukan maso gane ta tattar aƙida fara, gami da ilmai na addinin da ba sankara, ya san kwarin luda sun nonin sabahan tara, ya kama cibin Afirka don ya san warkuwa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Akwai shirin tausayin Ƙur'an hadisi ciki, gami da azkar da tsarin tattalin arziki, da rayuwar auratayya mai yawan tarnaƙi, idan muna jin ta masu daulin mu duk nakawa. Afirka ce Misri a gai da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Shirin matasa gudun mawarsu ba jinkiri, a kan shirin raya al'adunmu ta yi ƙoƙari, da dandalin ‘yan samari an yi duk yunƙuri, نشریه شریم دکی ساسن تی هر ای روا اگرم باتی بی سری آگئی دکی گرگوا شری نوائر جفی آین دکی تی اوا فرن چکم مومن این دوک ام کنتنو عدد توشن حوسا وعتم بینو شرن نشادی دگم سرواغ میزنگنو شسی یکامو تشر تباو یرکاموا اپرم باتی بی سری آگئی دکی گرگوا شری نوائر جفی آین دکی تیوا کناتو افریقیا تورارو آیو تزم بسا امانا دغسكيا تزونا درم حكن يسا الامو بسنك كما تقم ايانز دغ دنيا حسكن تكي اتوا اقرم باتي بسري اغي دكي غرقوا شرين وير جفي ايانز كتئوا Afrikati bisri agai take garkuwa shiri na wayar da kai ayan tike ce uwa Afrikati bisri agai take garkuwa shiri na wayar da kai ayan tike ce uwa Afrikati bi ta sha mai fidda sauti fa yau gami da kyan motuna marar husufi ta yau cikin birane da karkara da kauyen ka yau tsauni da rami da gangara da dukan hawa akwai baki bi siri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa gabas da yamma na duniya a dukan kasar da ka kasance ka kamo nan da nan ta isar da na ta sako gare ka mai dumi mai gusar da duka kunshi da jahilci ka zangamsuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kayan da giwa ka ɗauka ya fi ƙarfin birai waye a ƴan kasuwa ke sanya saida sarai ku kai tashar nan ta tallata ta yaɗa garai ku samu ambaliyar ribar da bakir guwa akwai baki bisiri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa da kamfanoni da bankuna ku zo gafage da duka ƴan kasuwa na ko ina ke rige ina manoma masunta har da ku ba rage ku zo da hajar ku ba latti ta zan karbuwa akwai baki bisiri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa a gai da babbar tasha sahihiya mai jido khairi da ilmai su zan iske mu har kan gado sannan ki tawi su yau kowa da keke ado idan da nama da kifi babi dar daddawa akwai baki bisiri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa wake batun bushiya yangu akwai rakumi jiwa adaji kure gedo la sai tagumi maso haewa akogi garzayo ga kwami da wanda ke kan gaba kan gane zurfin ruwa da ke garuwa ciri nawayar da kai a yanzu ke ce uwa dan mu a fannin ma'aikata ba ma isku ba akwai kwararren dagun komai ba sa kamu ba injiniyoyin agogewa ba sa kyaru ba salo da tsari kamar suna wuyar samuwa akwai matibi siri a gaida ke garuwa ciri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa bukar anan zan tsaya Allah ka sa in zamo mai cin maburi cikin aikin da duk zan shimo da ɗan fasaha da hankuri nazarce damo da duk masoya a aljanna mu zan saduwa akwai matibi siri a gaida ke garkuwa ciri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tibi siri a gaida ke garkuwa ciri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tibi siri a gaida ke garkuwa ciri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa.